أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ولا يأت أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها أي الذين إدنلر آمنوا إيمان إدنلر ولا تتبعوا تاكب etmeyin خطواتي adımlarını şeytanın ومن كيم يتبع تاكب ederse خطواتي adımlarını şeytanın adımlarını فإنه محقق كي او يأمر أمردل بالفحشاء edepsizliği والمنكر kötülüğü. Ve eğer levla olmasaydı fadlu lütfu Allah'ın aleyküm üstünüze ve rahmetuhu ve merhameti ma çıkmazdı zeka temize minkum içinizden. Min ahadin hiçbir kimse. Ebeden asla. Velakinne fakat Allah yüzekki arındırır men yaşa'u dilediğine. Vallahu Allah semî'un işitendir, alimun bilendir. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Ve kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüze Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır ve Allah işiten ve bilendir. وَلَا يَأْتَلِي veremeyeceklerine yemin etmesinler ulu sahibi el-fadli fazilet sahibi minkum içinizden. وَسَعَةِ servet en yu'tu göstersinler o kimseler ulil-kurba akrabaya. وَالْمَسَاكِينِ yoksullara وَالْمُهَاجِرِينَ göç edenlere fi sebili yolunda Allah yolunda. وَلْيَعْفُوا bağışlasınlar وَلْيَسْفَحُوا feragat etsinler. أَلَا تُحِبُّوا arzulamaz mısınız en yagfirela bağışlamasını Allah'ın lekum sizi. Vallahu Allah gafurun bağışlayandır, çok bağışlayandır, rahimun merhametlidir. Ve içinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabalara, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. İnne kuşkusuz ellezine bulunanlar yermune zina isnadında el muhsenati namuslu gafilati kötülüklerden habersiz. Müminati mümin kadınlara lu'inu lanetlenmişlerdir. Fid dünya dünyada vel ahireti ahirette ise ve lehum onlar için azabın bir azap vardır. Azimun çok büyük. Kuşkusuz namuslu kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişler ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Yevme o gün teşhedü şahitlik edecektir aleyhim aleyhlerine elsinetuhum dilleri ve eydihim elleri ve erculuhum ve ayakları bima dolayı kânu olduklarından ya'melûne yapmış olduklarından. O gün dilleri, elleri, ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerine şahitlik edecektir. Yevme izin o gün yuvaffihim tas tamam verecektir. Allahu Allah dinehum onlara cezalarını el hakku el hakka gerçek ve ya'lemune bileceklerdir ki enne kuşkusuz Allah'a Allah huve onlar el hakku gerçek olduğunu el mübin apaçık. O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve kuşkusuz onlar Allah'ın apaçık gerçek mabud olduğunu göreceklerdir. İftiraya uğrayanlar her zaman Hazreti Ayşe kadar şanslı olamazlar. Kendilerini temize çıkaramaz, iftiranın izini silemezler. Bu sebeple hem iftiraya uğrayıp temize çıkmayanların teselliye ihtiyaçları vardır. Hem de dünyada ettiklerinin yanlarına kaldığını zannedenlere bir manevi yaptırım gerekmektedir. Bu dünya fanidir. Ebedi alemde hesap, kitap, mahkeme, şaşmaz adalet, reddi kabul olmayan tanıklıklar, ispat ve vasıtalar dünyadaki ile kıyas kabul etmez. Büyük cezalar vardır. İftira edenlerin imanları varsa bunları ve dünya hayatını lanet içinde geçirdiklerini düşünmeleri gerekir. İftiraya uğrayanlar da bu dünyada masum olduklarını ispat edemedikleri için üzülseler bile kendilerini yiyip bitirmesinler. Bilsinler ki Allah dünyada yakalarını kurtaran iftiracılara cezalarının tamamını ahirette verecek. Onları cümle alemin önünde rezil ve rüsvay edecektir. El-habisatu kötü kadınlar lil-habisine kötü erkeklere. Vel-habisune kötü erkekler ise lil-habisati kötü kadınlara. Vat-tayyibatu temiz kadınlar lit-tayyibine temiz erkeklere. Vat-tayyibune temiz erkekler de lit-tayyibati temiz kadınlara yaraşır. Ulaike işte bunlar müberreune sonuncular uzaktırlar. Çok uzaktırlar. Bu sonuncular çok uzaktırlar. Mimma o şey ki yekulune söylediklerinden lehum on kendileri için mağfiretun bağışlanma ve rızkun bir rızık vardır kerimun güzel. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara yarar. Ve temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın meselesini konuşunca Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye haber gönderip şöyle dedi: ya Ayşe, insanlar ne diyorlar? Hazreti Ayşe, mazaretim semadan ininceye kadar ben hiçbir şekilde özür dilemeyeceğim dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Nur suresinde 15. ayetini indirdi, sonra 26. ayetine kadar okudu. Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühe ey ellezine edenler, amenu iman edenler, la tedhulu girmeyin buyuten evlere, gayre başka buyutikum kendi evinizden. Hatta ta ki testenisun, selamlamadıkça, ve tusellimu, ve selam ile ala ehliha ev halkına. Zalikum, bu sizin için hayrun daha iyidir, leallekum herhalde tezekkerune düşünüp anlarsınız. Ey insanlar, iman edenler, kendi evinizden başka evlere ta ki ev halkına selam ile selamlamadıkça girmeyin. Bu sizin için daha iyidir, herhalde düşünüp anlarsınız. İffet ve namusla ilgili iftirayı yasaklayan bu davranışın ne kadar büyük bir günah ve ağır bir suç teşkil ettiğini açıklayan ayetlerden sonra ve iffeti korumak için tedbirler getiren ayetlerden önce her iki konuyla ilgili sebeple sonuç ilişkisi bulunan bu konuya yer verilmektedir. Başkalarının evlerine girip çıkmaları kuralları, başkalarının evlerine girme konusunda bazı kurallara ve ihtiyat tedbirlerine uyulmaması halinde hem girip çıkanların, görenlerin suizana kapılmaları ve tecessüs duygularına tahrik edilmesi, hem de girip çıkanların bazı aile sırlarına vakıf olmaları, ailenin görülmesini istemediği bazı şeyleri görmeleri, o anda veya ileride bazı olumsuz ve yasak duyguların niyetlerin oluşması gibi kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته